lillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sünnetin ve sünnet demek olan hadis-i şeriflerin bizim kütüphanelerimize kadar geliş sürecini topluca bir görelim istedik. Allah-u Teala'nın peygamberinin sünnetini, hadislerini sahiplendiğini ayet-i celilelerden okuduk. Hadis-i şeriflerde sevgili Peygamber aleyhisselam efendimizin sünnetinin hafife alınmasına karşı ikazlarda bulunduğunu, hatta karnı tok, koltuğuna yaslanmışlar diye bir ifade kullandığını gördük hadis-i şeriflerde. Bu koltuğuna yaslanmış karnı tok adamların biz Kur'an'la amel ederiz. Hadis-i şerifleri niye ele alalım ki şeklindeki çıkışlarının çok düşündürücü olduğunu, bir mucize beyanı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda ikazda bulunduğunu önceki derste dinlendirmiştik. Yani müttekien ala riketihi, raculun şeb'ane, koltuğuna yaslanmış adam, karnı tok adam ifadesinin, yani keyfi yerinde bir adamdan çok, karın tokluğunun gerekçesi olarak, koltuk sahibi olmanın gerekçesi olarak ve bir nimetin bedelini ödeme açısından hadis-i şeriflere itiraz etmiş adam tipine işaret ediyor olabilir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demiştik. Burada önceki derste tekit ettim, tekrar tekit ediyorum. Güzel kardeşlerim, din imtihan demektir. Bu imtihan İsrail oğullarında hem dış düşmanlarının üzerinden, firavunlar üzerinden, hem de iç fitneler üzerinden gerçekleşmişti. Bizde de Allah-u Teala sürekli Ebu Cehillerle, Haçlı ordularıyla, Moğollarla imtihan edecek bizi diye bir kural yoktur. Allah dilediği gibi imtihan eder. İmtihanın en ağırı, en çetini Müslümanın içeriden imtihan görmesidir. Dininin malzeme olduğu konularda imtihan görmesidir. Biz Müslümanların yaşadıkları zor şartlar diye bir başlık açsak, hemen aklımıza gelen şey işte topraklarımızın işgal edilişi, Çanakkale'de yedi düvelin birleşip gelmesi, işte birilerinin Kur'an'ımızı, ezanımızı yasaklamaları, hep bunları zulüm, imtihan, ağır şart olarak görüyoruz. Elhak doğru, bunlar böyle. Ama gördük ki 19 sene ezan yasaklandı, 20. senede okundu ve bitti. Üstelik de Müslümanların toparlanmalarına sebep oldu. Pek çok Müslüman gafletinden uyandı. Evet, ayağa kayanlar da oldu. Ama şu anda iyi bir adil değerlendirme yapsak, ezanın 19 sene yasaklandığı, Kur'an okumanın yasaklandığı o yaklaşık 20 yıllık dönemi bugüne nasıl yansıdı diye değerlendirdiğimizde, bugün yeni nesil öyle bir maceradan da bilgi sahibi değildir. Öyle bir fitneden de haberi yoktur. İşte konuşulunca böyle bir şey olmuş bu ülkede deniyor. Ama Mutezile fitnesi 1250 sene oldu ortaya çıkalı. Aklı vahyin önüne geçirme hastalığı. Allah söyledi ama ben de az çok bu işlerden anlarım ha düşüncesi. 1250 seneye yakın zamandır. Hala devam ediyor. Hala güçlenmeye de devam ediyor. Müslümanların birileri gelip elif cüzlerini toplayıp imtihan görecekleri bir maceraya girmeleri lokal bir uygulamadır. O dönemin Müslümanlarından şehit olan olur, gazi olan olur, çeker giderler. Kazanan olur, kaybeden olur. Yeni dönem daha güçlü gelir, budanmış olur ağacımız. Ama Müslümanın diniyle imtihanı bitmiyor. Kök salıyor toplumda ve asırlar sonra işte Mutezile örneğinde olduğu gibi. Şimdi bu sözleri neden söylüyorum? Hadis-i şerifleri hafif görme. Zayıftı, şişmandı diye keyfine göre hadis-i şeriflere şekil verme özentisi tam anlamıyla bir fitnedir, bir imtihandır. Buna çok samimi duygularla, hakikaten Rabbimin kitabını yücelteyim diye samimi bir duyguyla dalmış birisi olabilir. Bir istihbarat elemanı, yabancı bir istihbarat elemanı Müslümanların beynini sulandırayım diye de yapmış da olabilir. Bu da makuldür. Yani gerçekten Kur'an'a sarılma duygusu da olabilir. Bir yabancı elin, yabancı dilin ortaya koyduğu bir zulüm de olabilir. İkisi arasında, yani o uçla bu uç arasında kimin ne niyetle hadis-i şerifleri hafif gördüğü, tam şu karnı tok adam, koltuğuna yaslanmış adam hadislere karşı çıkıyor ifadesi %100 kime uyarlanır, bunu sadece Allah bilebilir. Çünkü kalplere Allah hükmeder. Peki biz mümin olarak ne yaparız? Ne yapmalıyız? Biz iki şey yaparız. Birincisi, biz 1000 sene ömrümüz olsa, bu 1000 seneyi sevgili Peygamber aleyhisselam efendimizin hadis-i şeriflerine hizmetle geçirmek isteriz. İki, hadis-i şerifler hususunda bu ümmetin 500 yıldan fazla uzun süren büyük bir mücadelesi olmuştur. Ve bu mücadeleyi akademik amaçlar, maddi beklentiler gözetmeden 10 binlerce insan yapmıştır. Ve sonuca ulaşılmıştır. Hangi söz peygambere aittir, hangisi de ait değildir, bu tespit edilmiştir. Biz dinimize hizmet maksatlı olarak, İmanımızı sahiplenme maksatlı olarak hadis-i şerifleri sahipleniriz. Bir. İki, bizden önceki nesillerin, bereketli nesillerin, bu işi Allah'tan başka kimse için yapmayacak kapasite sahibi insanların, Buhariler, Ali İbnül Medini'ler, Ahmet bin Hanbel'ler, inşallah yer yer isimleri hep geçecek, Hatip Bağdadi'ler, İbn Abdülber'ler, bu büyük isimlerin çalışmalarını toplu olarak bize emanet edilmiş miras görürüz. İbn Abdülberri, Hatip Bağdadi, Zehebi'yi bugünkü 1000 tane akademisyene satmayız. 1000 tane akademisyen toplansalar, 1000 sivil toplum kuruluşu kurulsa, İbn Abdülber değil bizim gözümüzde onlar. İbn Abdülber masum da değil, hatasız da değil. Zaten talebeleri bile onun hatasını ortaya çıkarttılar. Toplu külliye olarak Enes İbn Malik'ten ta Zehebi'ye kadar olan süreçteki o 600-700 senelik bereketli nesli sahipleniriz. Bu iki şeyi biz yaparız. Hadis-i şerif dinimizdir deriz. Hadis-i şerifin etrafında blok olarak bulunan şu değerli insanları putlaştırmayız ama onları da sahipleniriz. Bu arada elbette Allah yoktur diyen ateistlerin bulunabileceği gibi, namaza ne gerek var diyen insanlar bulunabileceği gibi, benim cuma namazımı hafife gören aklı kıt biri de bulunabilir. Orucumu sıcak günlerde tutmayı gereksiz gören imanı zayıf biri bulunabilir. Yani ben fitneyi hep dışarıdan beklemeyeceğim. Hep dışarıdan birileri ezanımı yasaklamayacak. Ezanın sesinin kısılması benim beklemem, tedbirli olmam gereken bir tehlike olduğu gibi, hadis-i şeriflerin sesinin kısılma mücadelesi de olabilir. Benim vazifem düşmanları saymak değildir. Benim vazifem kendi değerlerime sahip çıkmaktır. Hadis-i şerife ve hadis-i şerife hizmet etmiş olan on binleri bulmuş o mübarek nesle sahip çıkmam gerekiyor benim. Hatip Bağdadi'ye sahip çıktım mı? Ben İbni Abdülberre sahip çıktım mı? Vehebi'ye sahip çıktım mı? Ben kendimi kuşattım. İbni Hacer'i tanıdığım zaman, İbni Hacer'i saygın, otoriter bir isim olarak gördüğüm zaman, ben zaten öz varlığıma sahip oldum demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bile bunlar önlenemedi. Benim zamanımda da önlenemeyecek. Ben düşman taşlayarak vakit geçirme yerine kendimi, dinimi ve bana ait değerleri koruyarak mücadele yapmam lazım. Eğer bugün veya dün birileri hadisi şerif önemsizdir, bize Kur'an yeter dedilerse, bu topraklarda Buhari medreseleri açılmadığı için buna cüret ettiler. Sahipsiz kulübeye saldırdılar. Sahipli kulübeye kimse saldırmaz. Sinsice yapardı yaptığını. Alenen çıkıp televizyon ekranlarında, akademik çalışma adı verilen kitaplarda bile bile düşmanlık yapmaya cesaret edemezlerdi. Sahipsiz gördüler, sesini kısık gördüler Enes İbni Malik'in. Bizim Enes İbni Malik'in sesini yükseltmemiz Allah'ın izniyle yapabileceğimiz en büyük hizmettir. Yani birilerinin ismini vermeye gerek yoktur. Kardeşim, işin özü şu, bu bir imtihandır. Bu imtihanı nasıl yapacak Allah Teala? Ya ezanı susturan bir zalim gönderecek, yüreğinde imanı olmayanlar ona doğru kayacaklar. Öbürleri de eyvah, imanımız gidecek, ezanımız gitti diye dinlerine daha hızlı sarılacaklar. Allah'ın izniyle daha güçlü bir İslam gelecek bu sefer. Veyahut da Allah Teala bakacak ki bu kullar hiç peygamberlerine sahip çıkmıyorlar. Birilerinin imanı zayıf ya da bir almış olduğu bir beddua mı neyse, ağzından bir iki Buhari'ye hakaretle başlayan, İbn Abdülberri küçük gören uygulamalarıyla bir kampanya başlattıracak onlara. Hadise gerek yok diyecek. İşte İbn Mace uyduruk kitaptır dedirtecek. Böylece Allah Teala belki de uyuyan on binlerce parlak zekalı genci uyandırmayı murad ediyor. Bizim vazifemiz düşman saymak değildir. Bizim vazifemiz dinimize sahip çıkmaktır. Hadis-i şeriflere sahip çıkmaktır. Burada bir hatıramı başka derslerde zikretmiştim. Çok hoşuma giden, hayatımı yönlendiren hatıralardan biridir. 28 Şubat günlerindeydi. İzmit'te bir İlçeye ziyarete gittim bir arkadaşımı. Tavuk malzemesi satan bir dükkanı vardı. Gittim orada buldum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. 28 Şubat günlerinin de artık yani Erbakan hükümeti devrilmiş, öbür hükümet gelmiş. 28 Şubat böyle fırtına gibi esiyor. İşte imam hatipler kapandı, kapanacak. Müslümanların ileri gelenleri çocuklarını imam hatiplerden almaya başladılar. Böyle bir günler de geçirdik. Önce Müslümanların ileri gelen yazar çizerleri çocuklarını aldılar İmam Hatiplerden. Kur'an kurslarından talebeler azalmaya başladı. Ben orada nasılsın, ne var ne yok muhabbet ederken bir Kur'an sesi geldi arkadan. Bu biraz da kadın sesine de benziyor. Dedim, teyip falan mı açık arkada? Yok dedi, bizim hanım ders çalışıyor dedi. Ne dersi çalışıyor dedim. Dedi, 28 Şubat'ı protesto etmek için hanım hafız olmaya karar verdi dedi. Dedim, sizin bebeğiniz de var, bebek burada, uyuttuk onu dedi. Şimdi evde tek başına bebekle meşgul olamıyor. Müşteri yokken ben bebeğe bakıyorum, o ders çalışıyor dedi. Bu kadın hafız oldu arkadaşlar. Elhamdülillah. Bence protesto böyle yapılır. Sen neyi yok etmek istiyorsan ona sahip çıkarsın. Dünyadan sinekleri toplayıp hapse atamazsın sen. Ağacını korursun, bitkini korursun, pencereni kapatırsın. Kendi odanı ilaçlarsın sen. dünyadan sinekleri silme mücadelesi olmaz. Böyle bir mücadele doğaya aykırı zaten. Burada tabii şöyle bir endişesi oluyor alimlerin, bu işi dertlenenlerin, haklılar da bu endişesinde. Yahu adamlar çok ikna ediyorlar, tatlı konuşuyorlar. İnsanlar hep onların etrafında toplanıyor. İşte mühendisler onların etrafında toplanıyor. Öyle değil bu iş. Neden öyle değil? Köylüsünden şehirlisine kadar, okuma yazma bileninden bilmeyenine kadar doların sahtesine kanan var mı? Fotokopiyle yapılmış dolar çocuğa bile verilebiliyor mu bu dünyada? Doların sahtesini herkes anlıyor. Niye bu adam kendisi sabah namazına camiye gelmediği halde hadisi şeriflerle uğraşıyor ve çok büyük Müslümanlık mücadelesi olarak bunu yapıyor? Bunun bir sahte eylem olduğunu niye anlamıyor? Allah kimin basireti ne kadar bunu da görmek istiyorsa ben ne yapayım? Nasıl önleyeceksin bunu? Bu sebeple bırakalım Allah imtihan etsin. Yalnız Allah hadis savunanlarının, Peygamber aleyhisselamın sünnetini müdafaa edenlerin de boş durmadığını da görsün ki biz de karşı tarafı doldurmamak suçundan dolayı kıyamet günü mesul olmayalım bu işten. Çare yok, kanacak herkes. Ya Peygamber'e kanacak, kana kana Peygamber'in peşinden gidecek, ya da bunun suyuna kanacak, bu taraftan suyunu içecek, imtihan edecek Allah Teala. Bizim vazifemiz, bizim üzerimize düşen hadis-i şerife, sünnete hizmet etmiş olma görevini yerine getirmektir. Bu vazifemizi biz yapalım, Allah Teala bunu yaptığımızı görsün, elbette şeytan da boş durmayacak, ona da müşteri lazım. Bu sebeple bu bölümde, yani hadis-i şerifin günümüze gelmesiyle ilgili süreci işlerken, sizden ricam hiçbir şekilde isimler üzerinde tefekkür etmeyiniz bu sözleri. Genelleme yapabiliriz biz. Yani hadis-i şerif düşmanı diye bir nesil var. Hadis-i şerif önemsemeyen insanlar var. Bunlar kimse onlar üzerine alsınlar. A, B, C diye isimlendirmek doğru değil. Çünkü iyi niyetle bu tuzağa düşmüşler var. Onları kötülüğe sevk ederiz. Kul hakkı olur bu sefer. Yani ufak bir yara bandı ile bile tedavi olacak bir yarayı kangren haline getirmiş oluruz. Çünkü nefis taşıyoruz hepimiz. Direkt ismini verip sen lan zındık, sen Ebu Hureyre düşmanı melun, Şii misin, zındık mısın, Vahabi misin sen diye itham başladığı zaman Müslümanlar arasında yahu estağfurullah ben herhalde hata yaptım, Allah bu müminle beni uyandırıyor demiyor insan. Vay bana saldırmak ha diye savunmaya geçiyor. Bir kere de savunmaya geçti mi olduğu yerde yalama yapıyor artık. Bir daha onun hidayet kapıları da en az emekli olup o koltuğunu ve karın tokluğunu kaybedinceye kadar bir daha o tövbe kapılarına yanaşmayı düşünmüyor. Böylece sen yarın dönüş güzergahına yakın olacak şekilde duran birisini ebedi bir daha hidayete, istiğfara dönmeyecek noktaya getirmiş oluyorsun. Bu konular çok riskli konular. Burada özellikle beyan ediyorum. Karın tokluğu ve koltuk bu işin iki nedeni. Hadis-i şerif bunu çok açık söylüyor. Şimdi de hadis-i şerif İbn-i Mace'den okuyacağız, göreceğiz inşallah. Ama isim vermiyor Peygamber aleyhisselam Efendimiz. Vasıf gösteriyor. Bu vasıflar kime ne kadar uyuyor bunu Allah bilir. İnsan itham edemeyiz. Vasıf itham ederiz biz. Peygamberimin sünnetini hafife alan derim. Ahmet sensin bu demem hiçbir zaman. Dememeliyim. Kafirlik ithamında da kural böyledir. Yani bir insana sen kafirsin, sen dinden çıktın, Allah'ın laneti üzerine olsun demiyoruz. Kim işte Kur'an'dan şu ayeti inkar ederse o kafirdir diyoruz. Melekleri inkar eden kafirdir diyoruz. Kaderi külliyen inkar eden kafirdir diyoruz. Sen kafirsin demiyoruz. Bu karakterler sana uyuyorsa sen akşam otur düşün evinde. Nasıl Rabbinin huzuruna gideceksin? Yani bu aramızdaki müminlerin arasındaki sürtüşmeleri kökleşmiş kavgalara dönüştürmeme açısından daha uygun bir uygulamadır. İnşallah buna muvaffak oluruz. Yani özellikle biz burada Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünnetine hizmet etmeyi düşünürken onun ümmetinde bölünmüşlük, parçalanmışlığı kökleştirme yaparsak, kaş yaparken göz çıkarır diyeceğim ama kafa koparmak da oluyor bundan. Yani göz çıkarmanın da ötesine gidiyor maazallah. Mikdam İbni Ma'di Yekrib isimli sahabinin İbn-i Mace'de 12. hadis olarak zikredilen hadis-i şerifi, önceki okuduğumuz hadis-i şeriflerin tekrarı niteliğinde, o hadis-i şerifi özellikle tekrar okuyalım. Yuşikur raculu muttekien ala eriketihi yuhaddesu bihadithin min hadithi. Şöyle bir şey geliyor gözümün önüne, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Adam muttekien ala eriketihi. Erike koltuk demek. Muttekien yaslanmış demek. Ene muttekiun ala eriketihi. Ben koltuğuma yaslanmış durumdayım. Muttekien ala eriketihi. Koltuğuna yaslanmış iken benim bir hadisim ona söylenir. Yuhaddesu bihadisin min hadisi. Benim bir hadisim ona söylenir. Feyekulu, o da cevap verir. Beynena ve beynekum, seninle benim ikimizin arasında kitabullahi azze ve celle. Allah'ın kitabı hakem. Bu ne demek? Yani peygamberin hadisi yok aramızda. Bana hadis söyleme. Ayet biliyorsan ayet söyle. Der adam diyor. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهِ مِنْ حَلَالٍ اِسْتَحْلَلْنَاهُ. Kur'an'da bir şeyi helal bulursak helal kabul ederiz. وَمَا وَجَدْنَا ف۪يهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ. Kur'an'da bir şeyi haram bulursak haram kabul ederiz. اَلَا Aman dikkat edin ha. وَاِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ. Resulullah'ın haram ettiği Allah'ın haram ettiğinin aynısıdır. Resulullah'ın haram dediği şey Allah'ın haram dediği şey gibidir. Bu da İbn-i Mace'nin 12. hadisi şerifidir. Bu önceki dersimizde tekrar etmiştik bunu geniş geniş. Burada özetleyecek olursak net bir şekilde anlıyoruz ki sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz sünnetini, yani hadisi şerifleri müdafaa ediyor. Ben de katkım olsun anlamanıza diye bir kültürel birikim olarak bize devretmiyor bunları. Din olarak devrediyor. Hadisi şerifler bize din olarak gelmiştir. Kur'an nasıl geldiyse hadis-i şerifler de öyle gelmiştir. Elbette ve elbette ve elbette Kur'an başka, hadis başka. Biz yukarıdan baktığımızda ikisini de dinimiz olarak görürüz. Kur'an'ı da, hadisleri de, ama Kur'an'ı bir elimize, hadis-i şerifleri öbür elimize aldığımızda aynı değil. İkisi de para birimidir ama biri altındır, biri gümüştür vesairedir, başka bir konu. Biri elmastır, öbürü altındır, ayrı bir konu. Ama kaynak olması bakımından, bize din öğretmesi bakımından Kur'an neyse hadis-i şeriflerde olur. Ulaşım açısından da biri mütevatirdir, biri değildir. Başka bir mesele, inşallah mufassalan bu konulara gireceğiz. Çok ayrıntılı, tafsilatlı bir şekilde tevatür ne manaya geliyor? Kur'an bize nasıl ulaştı? Hadisler nasıl ulaştı bugüne geleceğiz. İnşallah İmam Buhari'nin ve Müslim'in sahihleri üzerinden 200 yılından alıp 1440 yılına kadar nasıl geldiğini göreceğiz inşallah. Yani bir şablon üzerinde tek bir hadisin bile muallakta kalmadığını bize net ölçülerle ve bilinen şahıslar üzerinden geldiğini inşallah göreceğiz. Dedik ki Allah Azze ve Celle peygamberinin sünnetini sahipleniyor. Size verdiği her şeyi alın, yasakladığı şeyleri bırakın diyor. Allah'a itaat edin, peygamberine itaat edin diyor. Ondan fazla ayette Kur'an-ı Kerim, وَاَطِيعُ الرَّسُولَ peygambere itaat edin diyor. E peygamberin nesine itaat edeceğiz? Elbette sünnetine, mirasına itaat edeceğiz. Bunu Allah sahipleniyor. Dolayısıyla sünnet, hadis-i şerifler, UNESCO'nun koruması altındaki bir tarihi mirası değildir, kültürel miras değildir. Allah'ın koruması altında dindir. Sünnet ve hadis-i şerifler dindir. İkinci olarak, Peygamber aleyhisselam Efendimiz, benim zayıf kanaatlerime göre, bir mucize olarak, ümmetinden insanların cüret edip, hadislerini hafife alacağını, Allah'ın bildirmesiyle bildi. Ve bunu da iki vasıftaki insanların yapacağını beyan etti. Karnı tok adamlar, bu işten geçinenler, hadisi hafif görerek kimlik kazanacağını zannedenler. İki, koltuğuna yaslanmış adamlar, yani bir makam sahibi, o makamda bulunmak için böyle yapması gerekiyor. Bu makam illa kardeşler, insanın mesela devletin filan bakanlığında müsteşar olması demek değildir. Böyle basit düşünmeyin. Medya üzerindeki bir şöhret de bir makamdır. Makam insanın bulunduğu yüksek nokta demektir. Bu nokta devletin seni filan yere bakan tayin etmesiyle de bir makam olur. Ona gerek kalmadan sen kendi medyatik bir çalışmayla da bir makamın var. Biz burada bu dersleri yapıyoruz. 10 binlerce, belki 100 binlerce insan bunu internetten izliyor, televizyonlardan izliyor. Bir medya üzerinden de olsa bir makamımız var bizim bu işi yaparken. Bu makamı koruma mücadelesi de olabilir. Şeytanın yem olarak geldiği noktayı gösterip, sen bu düzeyde kalman için, işte bu hadisin basit olduğunu anlatman lazım diyebilir. Buna çok cazip bir örnek vereyim arkadaşlar. Siyasilerin bulunduğu bir toplantıda, ki bugün Türkiye siyasetinin bu yıl itibariyle en üstündeki isimlerden oluşan bir toplantıda, bayanlarla erkeklerin siyaset ismi altında çok fazla haşır neşir olduklarını, tokalaşmadan neredeyse kucaklaşmaya kadar büyük bir harama düşüldüğünü müşahede etmiştik. Emin Saraç hocam, 5-6 tane arkadaşla siz bir hazırlık yapın, bu adamlara emri bil maruf yapalım biz dedi. Biz de hazırlık yaptık. Şimdi randevu aldık. Sağ olsun onlar bir ekip olarak geldiler. Biz de hocalar ekibi, Emin hocamın nezaretinde biz de gittik. Yani bir akşam namazından sonra 8'de toplandık. Gece 1'de bitti toplantımız. Burada hiç unutmuyorum. Bugün çok değerli bir noktada olan, benim açımdan değerli, yani devlet yönetimi açısından çok değerli noktada olan şahıslara hadis-i şerif, kadınlarla tokalaşmaklarla ilgili hadis-i şerif okuyacağım zaman, hem ilahiyat hem de hukuk mezunu olan ve şimdi işte yönetici olan bir kardeşimiz dedi ki, Nurattin Hoca, efendim dedim, ya dedi, Buhari'den hadisler okuyacaksan, yani biz burada Türkiye'yi İslamlaştırma sürecinin için uğraşıyoruz, sen Buhari'den hadis okuma bize dedi. Benim ne hale geldiğimi, yani bomba olup patlasam rahatlamam, o hale geldiğimi tahmin ediyorsunuzdur. Dedim ki, siz bana Türkiye'nin Müslüman bir hayat yaşaması için böyle bir mücadele verdiğinizi söylüyorsunuz. Müslümanlığın en temeli olan Resulullah'ı konuşturmuyorsunuz dedim. Bırakın görüşünü beyan etsin Resulullah dedim ya. Siz gene kabul etmeyebilirsiniz isterseniz. Böyle bir mücadele yaptık. 3-4 saat konuştuk. Yani sadece hızlarını bir miktar kesebildiğimizi düşünüyorum. Orada bir işe yaramadı. Şimdi anlatmak istediğim şey oldu. yani bulundukları nokta, Peygamber aleyhisselamın hadislerini bile yok saymayı mucip hale getirmiş onları. Çünkü Kur'an-ı Kerim, pratiklerin bulunabileceği bir kitap değildir. Kadınla tokalaşmak, kucaklaşmakla ilgili bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Hadis-i şerifleri kaldırdın mı, beraber toplantı yapabilirsin, Antalya'da bir otelde beraber kalabilirsiniz, nasıl olsa şirket menfaati gereği. Kaldırdın mı hadis-i şerifleri, hür bir İslam çıkıyor ortaya. Serbest. Zevkin, keyfin, bir tanesin sen. Dünya da sensin, İslam da sensin. Bu nokta, sözünü ettiğim bu toplantıdaki tavır, hayatıma çok fazla etki etmiş, çok üzüldüğüm sıkıntılardan biridir. Yani kendisi de medrese görmüş, sonra İslam Enstitüsü mezun olmuş, sonra hukuk fakültesi okumuş birisi ve uzun yıllar Müslümanlara hizmet etmiş bir adam, bir kardeşimiz yani. O anda ağzından böyle bir kötü cümle çıktı. Sonra tabii, yani bana niye onu söylettin o toplantıda dedi. Ya ben mi söyledim sana dedim. Ya dedi, başka türlü seni susturamazdım dedi filan. Hadis okuyacağın belliydi senin dedi. Yani hadis okuyacağım belliydi sözünden. Yani hadis hep bizi engelliyor. Kaldırdın mı hadisleri, protestanlık gibi bir İslam çıkıyor ortaya. Kutsal bir kitap var. Ama papa ve papaz ne isterse o oluyor. Bir gün Almanya'da ölü yakan bir fırın gezdirdiler bana. Ben de merak ettim, nasıl bir, niye yakıyorlar bu adamları? Papaz nezaretinde gezdirdiler. Orada papaza dedim ki, sizin dininizde de insan yakmak günah değil mi dedim. Günah dedi. Niye dedim, ölü yakmaya İzin veriyorsunuz o zaman. Sen papaz olarak kendin yakıyorsun üstelik. Papaz yakıyor ölüyü. Dedi ki, bizde yasaktı ama dedi, zenginler ölülerinin külünü saklamak istiyorlar dedi. Bunu da dedi, din kuralları izin vermiyor dedi. Direkt İncil'de böyle bir yasak yok zaten dedi. Onun için dedi, papalık, Hristiyanlığın sayısı azalmasın, zenginler Hristiyanlıktan çıkmasın diye izin verdi buna dedi. Protestanlaşma dediğimiz hastalık bu işte. Yani İncil'de direkt yok, büyük ihtimalle İsa'nın yasaklarından biridir bu. Demeye, ya da ilk işte büyük papazların, azizler diyorlar, azizlerin yasaklarından biridir. Onu kaldırdık biz diyor. Onu kaldıra kaldıra zaten İncil'de onların böyle yapa yapa uyduruk bir kitap haline getirdikleri kitap oldu. Protestanlaştırılmış İslam'la kastedilen hastalık budur. Zaten sen önce Ebu Hanife'ye dil uzatma cüreti gösteriyorsun. Birkaç sene sonra Ebu Hanife bir kenarda kalıyor. Ebu Hureyre ile oynuyorsun. Ayşe ile oyna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gitti zaten. Ayşe'si giden Resulullah'a ne yapacaksın? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karnı tok adamlar, koltuğuna yaslanmış adamlar, benim hadisimi yok sayacaklar derken, bir mucizenin önümüze konduğunu düşünüyorum. Ama tekraren vurguluyorum, vazifemiz bu mucize kimlerin üzerinde gerçekleşti diye seyretmeye gitmek değildir. Aman bizde tecelli etmesin bu mucize, biz öbür tarafta olalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını can, din bilen insanlar olalım diye gayret etmemiz lazım. Üçüncü olarak da Allah sahiplendi. Peygamberi mirasını ölmeden sahiplendi. Ve ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Peygamber aleyhisselamın hadislerini din bildiler. Şöyle bir ayrıntı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sağlığında hadislerin Kur'an gibi yazılmasını istemedi. Tam aksine yasakladı. Yani Kur'an yazar gibi hadis yazılsın istemedi. Benden Kur'an'dan başkasını yazmayın dedi. Bunun pek çok nedenleri var. Hadislerin yazılma süreciyle ilgili de bir iki ders yapacağız. Orada bunu geniş izah edeceğim inşallah. Ama her halükarda ashab-ı kiramın kırmızı dosyalara ayet yazın, mavi dosyalara hadis yazın denecek kadar dosyası yoktu. 5-10 tane kiremit parçasına, kemiklere yazıyorlardı. Yazı malzemesi var. Bir ikincisi, karıştırma tehlikesi var. Kur'an'a, peygamber sözünün de karıştırılma tehlikesi. Bu tehlikeyi önlemek istedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim son döneminde Kur'an iyice artık hafızlar tarafından ezberlenmeye başlanınca aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yazmaya sıcak baktığı, izin verdiği ortaya çıkıyor. O da var. Önceleri yazmayın diyor. Sonralar artık yazabilirsiniz diyor. Bu nedenle örnekler göreceğiz. Bazı sahabilerin hadis blok notları vardı. Hatırlarsanız bir hadis-i şerif okumuştuk. Abdullah İbni Amr İbni'l As'tan ona bir hadis soruluyor da bir sandık getirtiyor. O sandıktaki notlarını karıştırıp o hadisi buluyor. Yani Roma'da fethedilecek hadisini sandıktaki notlarından buluyor. Demek ki hadis yazmış. Abdullah İbni Amr İbni'l As hadis yazmış. Bu tip örnekler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis yazmayın benden sözünden kaynaklanan hadis-i şerifler sanki ashab-ı kiram tarafından önemsiz bulunmuş. Çünkü peygamber önemli değil bunlar demiş gibi bir yorum var. Maazallah bu herhangi bir sahabiye isnat edilmesi çok çirkin bir iftiradır. Peygamber aleyhisselam efendimizin Buhari'de hadis-i şerif gördük. Mübarek kıllarını kapışmış, tükürüğünü şifa diye gözlerine sürmüş insanlar. Yani sümüğü yere düşmeden sahabenin eline düşüyor diyordu değil mi sonra Müslüman olan sahabi? Onu şifa diye yüzlerine gözlerine sürüyorlardı. O insanlar tükürüğünü sümüğünü yere düşürmüyorlar. İdrarını neredeyse bardağa koyup içecekler ki böyle örneklerde biliyorsunuz var. Onlar hadislerini bir kenara atacaklar peygamberi. Biraz insanda %10 kapasiteli bir akıl olsa bunun olmayacağını anlar. Ama şunu yapar Ömer. Kur'an'dan başka hiçbir şeyi Kur'an görmez. Bu Ömer şuurudur. Ömer Müslümanlığıdır bu. Kur'an bir tane. Ama peygamber de aleyhissalatü vesselam hadisleriyle, tavırlarıyla sıradan biri değil. O başka, o başka. Ama herhangi bir anasının babasının sözüyle peygamberin sözünü bir araya koyacak bir sahabi de yoktur. Bir, Kur'an'ın yanına Kur'an gibi koymama ciddiyeti var. Bir ciddiyet de benim anamdan babamdan daha değerlidir bu sözler ciddiyeti var. Bu ayrımı yapabildiğimiz zaman ashab-ı kiramın herhangi bir şekilde hadislere hafif bakmak gibi bir cüreti olmadığı gibi bilakis can din bildiklerine dair de bir belgelendirme yapmış oluruz. Bu sebeple ashab-ı kiramın daha önce defalarca söyledik. Günlük raporları tutulmuş değildir elimizde. Filmden izlemiyoruz ashab-ı kiramın biz. İpuçları aktarılmış. 500-200 tane ipucu var günlük hayatlarıyla ilgili. Şimdi birkaç tane örnek zikredeceğim. Bu örneklerde ashab-ı kiramın hadis öğrenmek diye bir gündemleri olduğu, Kur'an öğrenir gibi hadis de öğrenmeye çalıştıklarını, yani gittikleri fakültede sadece Kur'an okuyup gelmiyorlardı. Kur'an inen Medine'de hadis de öğreniyorlardı. Bunun belgeleri olan hadis-i şerifler var elimizde. Şimdi onları okumak istiyorum. Bera El-Bera İbni Azib radıyallahu anh Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 18.493. hadisi şerifi Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 18.493. hadis. Başka müsnedi Bezzar'da vesairede de bu hadis bulunur ama ben özellikle burada bol kaynak zikretme yerine alt katta kütüphaneye inip hemen kolaylıkla bulabileceğimiz kaynakları zikrediyorum. Yani benim kütüphanemde, vakfın kütüphanesinde hemen gidip numarasından bulabileceğimiz hadisleri, açıp kitaptan görebileceğimiz kadar yaygın olan kitaplardaki hadisleri zikrediyorum. Mesela bu hadisin başka rivayetleri de var. Ama Ahmet bin Hanbel en yaygın kaynak olarak. Şimdi ifadeye dikkat ediniz. Yani ne dedik? Ashab-ı kiram, biz Medine'ye Kur'an için geldik, Kur'an fakültesi talebeleriyiz, İnen ayetleri topladık zaten deyip, hadis bilmemek onların gözünde normaldi diye bir pozisyon görmüyoruz. Kur'an öğrenir gibi hadis de öğreniyorlar. Bu hadis öğrenirken de ya gidip bizzat kulak veriyorlar, ne dedi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, ya da birbirlerini değerlendiriyorlar. İbn Abbas'ı hatırlıyorsanız hafızdı ama ne demişti? Peygamber Aleyhisselam ölünce Ensar ölmeden gidip onlardaki hadisleri toplayayım istedim demişti. Hatta bir Ensar'dan bir gence, hadi gel beraber yapalım dediğinde, ya git işine gibi bir hava ile karşılaşmıştım diyor. Şimdi El-Bera bin Azib'e dikkat ediniz. Mâ kullul hadisi semi'nâhu min Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ kullul hadisi semi'nâhu. Bütün hadisleri biz Resulullah'tan duymadık. El-Bera ibn Azib çok hadis rivayet eden, çok değil ama yani ikinci dereceden çok hadis rivayet eden sahabelerden birisidir. El-Bera ibn Azib meşhurdur. Ne diyor? Biz bu rivayet ettiğimiz hadislerin hepsini Resulullah'tan duymadık diyor. Zaten Efendimizin yanında sallallahu aleyhi ve sellem bir anda olsa olsa 500 kişi olur. 1000 kişi olur. On binlerce sahabi onun etrafında nasıl dolaşacak ki? Ordu ile gitse bile en önde gidiyor. Etrafındaki 100 kişi onun konuşmasını dinleyecek. Bir gerçeği söylüyor El-Bera İbni Azib. Hepsini biz dinlemedik Resulullah'tan diyor. Kâne yuheddisuna ashabuna anhu. Arkadaşlarımız bize aktarıyorlardı. Böyle dedi bugün diye. Kâne yuheddisuna ashabuna an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek yani. Bize Resulullah'ın hadislerini sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarımız anlatıyorlardı. Niye peki Bera İbni Azib, sen önemsemiyor muydun? Kânet teşgaluna anhu ra'iyyetul ibil. Biz deve çobanıydık, develerle meşguldük, gelip hadisleri dinleyemiyorduk. Yani bugünkü ifadeyle söyleyelim, işimiz gücümüzden dolayı Peygamber aleyhisselamın hadislerini biz kendimiz bizzat duymaya fırsat bulamıyorduk. Ama ne yapıyorlarmış demek ki? Akşam geldiklerinde ne anlattı bugün, ne oldu? İşte bir kadın geldi, şöyle bir konu konuşuldu. Peki ona ne cevap verdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Demek ki El-Bera İbni Azib gibi bir sahabi, ciddi bir şekilde bizzat derslere katılmamış, devam mecburiyeti yokmuş herhalde. Derslere devam mecburiyeti yok. Hocanın notlarını fotokopi çektirmişler. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi fakültelerde okuyan öğrencilere diyorum, yahu sen derse gitme, hocam devam mecburiyeti yok diyor. O hoca devam mecburiyeti getirmiyor. Nasıl geçeceksin? Arkadaşlardan fotokopi çekeceğiz diyor. Niye öyle yapıyorsun? Filan yerde işim var diyor. Yani şimdi talebe böyle. Onlar da rızık endişesiyle ama tabii deve çobanlığı yapıyordum ben diyor. Deve çobanlığı yapıyordum. Dolayısıyla çok heyecanlı bir şekilde peygamberi merak ediyor ama akşam da sadaka ver ya Resulallah, ben senin hadisini dinlemiştim demek de istemiyor. İşini de yapıyor. Ondan sonra bugün kim vardı peygamberin yanında? Filan sahabi. Hemen gidip sen neler öğrendin söyle bakalım diyor. Buradan ne çıkarıyoruz biz? Kur'an öğrenir gibi bir hadis de öğrenmişler de Müslüman olmuşlar. Eğer sadece Kur'an dersen El-Bera İbni Azib düzeyinde Müslüman olamazsın o zaman. Çünkü nasıl olsa Kur'an bize ezberletiliyor. Tamam Kur'an'da var. Dese El-Bera İbni Azib o zaman bu anlam yerini bulmuyor. Bukhari'de 5191. hadisi şerif Ömer bin Hattab radıyallahu anh naklediyor bu hadis-i şerifi. Çok vasıflı bir bilgi, biraz önceki bahsettiğim özellikten dolayı. Diyor ki Ömer bin Hattab, ben Beni Ümeyye İbni Zeyd isimli bir ensardan komşum vardı diyor. Yani Ömer bin Hattab'ın Beni Ümeyye İbni Zeyd isimli kabileden ensardan bir komşusu varmış. Medine'nin de dışındaymış evleri. Medine dışı demek, yani şimdiki gibi 250 kilometre ötesi demek değil. Yani Harem-i Şerif'e ezan okunduktan sonra farza yetişecek kadar mesafe olmayan yere Harem, Medine'nin dışı diyorlar. 250-300 metre, 400 metre, kilometre değil ama. Zaten bütünü bir kilometre değil. Çünkü 5 kilometre de Kuba mescidi var. 5 de değil üstelik. Orası Medine değil, başka şehir kabul ediliyor. Şimdi her yer Medine oldu. Ayrı bir konu. Diyor ki, biz komşuyduk diyor. Şöyle bir nöbet yapmıştık diyor. Bir gün ben işimle gücümle meşgul oluyordum. O peygamberin yanında nöbet tutup not tutuyordu diyor. Öbür gün o işine gücüne gidiyordu. Ben Peygamber Aleyhisselam'ın yanında kalıyordum. Akşam buluşup herkes öğrendiğini öbürüne söylüyordu diyor. Bu da Bukhari'de 5191. hadis-i şeriftir. Yani demek ki Kur'an, hadis, Mescid-i Nebi'de ne konuşulduysa bunu hep beraber akşam değerlendiren, ders çalışan talebe statüsündeymişler. Ukbe bin Amir, Mısır'la ilgili konuşmalar yaptığımızda ismi geçmişti. Sahabenin ileri gelenlerinden. Ukbe bin Amir, Ebu Davud'un 169. hadisi şerifidir. Bir hatıra naklediyor. Bu hatıra çok yönlü olarak şu anda bizi ilgilendiriyor. İçeriğinde sahabinin öğrettiği, mesela abdest duası olarak zikredilebilecek bir bölüm var. O açıdan bunu ele alacağız inşallah. Ama burada bu hadisi zikrediş nedenim benim. Ukbe bin Amir radıyallahu anh kendisiyle beraber bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Bu El-Bera hadisinde de zikrettiğimiz gibi, yani ashab-ı kiram Peygamber aleyhisselamdan burs alıp, bursla din öğrenip, Kur'an öğrenip, sonra da hepsi tayinleri çıkıp öğretmen olmadılar sağda solda. Hayattan kopmadan Kur'an'ı hayatlandırdılar. Hadis öğreneceğiz, Kur'an öğreneceğiz diye el açmaya hiçbir şekilde yanaşmadılar. İşleriyle, güçleriyle meşgul oldular. Ondan sonra da Allah'ın kitabına sahip çıktılar, cihad ettiler. Allah onlardan razı olsun. Ukbe bin Amir'in bu hatırasını dikkat edelim. Çok hoşuma giden ifadeleri var. Onları metin olarak okuyayım. Künne ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme huddâme enfusina. Huddâm, biz hademe diyebildiğimiz bir kelimeden geliyor bu. Huddâme enfusina. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberken kendi işimizi kendimiz görürdük. Huddâme enfusina. Bunu hadis notlarının dışında bir yere sahabe karakteri olarak yazın. İşini görüyor. Hizmetçiye iş gördüren tipten değiller. Neymiş? نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ اَيْ رِعَايَةَ اِبِلِنَا. Develerimizin çobanlığını da kendimiz yapardık. Nöbetleşe yapardık bunu. Sahabe karakteri. Konumuz bu değil henüz. Çünkü bir olay anlatacak sahabi, Ukbe bin Amir, o olayı anlatmadan önce sebebini açıklıyor. Yani ben kendi işimi kendim görürdüm, develerimin çobanıydım. Deve çobanı olması, ahırda hayvanların hizmetini yapıyor olması, günün birinde ümmeti Muhammed'in Mısır'daki güneşi olmasını engellememiş. Kur'an'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine sahip çıkıp talep olmasını engellememiş. Sahabe karakteri bu. Fekanet aleyye riayetul ibili. Yine bir gün develeri bekleme görevi bendeydi. Yani ailece nöbetleşmişler herhalde. Ferravvahtuha bil aşiyyi. Hayvanları akşam ahırlarına koydum. Ya da ne zaman koyduysa hayvanları ahıra koymuş. Fe edraktu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen Resulullah'a koştum. Hayvanla ilgili hizmetleri bitirmiş, ahıra koymuş hayvanları. Hemen Resulullah'ı yakalamış. Çünkü iş bitti doğru derse. Yahtubun nase. Fe semi'tuhu yakulu. Bir de baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşma yapıyor. Hatabe yahtubu konuşma yapıyor. Demek ben hutbesi esnasında Peygamber aleyhisselamı yakaladım. Hutbesinde şöyle diyordu. Mâ minkum min ehadin yetevadda'u fe yuhsinul vudu'e thumme yekûmu fe yerka'u rak'ateyni yukbilu aleyhima bi kalbihi ve vecihi illa kad evcebe. Sizden biriniz konuşmasının ortasına gelmiş. Sizden biriniz şöyle güzel bir abdest alıp iki rekat namaz kılır da kalbiyle, yüzüyle o namazda Allah'a yönelirse ona cennet vacip olur. Demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani iyi bir abdest, kalple ve organlarla eda edilmiş iki rekat namaz cennettir. Türkçesi bu. Böyle demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bu olayı anlatıyor? Ukbe İbni Amir radıyallahu anh. Fekultu, hemen bu yeni geldi ya, konuşmanın yarısında, bakın bakın, harika harika, ma evcede hazi, ne hoş be, deyivermiş. Bakın bakın, harika harika, ne güzel bu. Fakale, raculun min beyni yedeyye elleti kable. Benim önümdeki birisi, öncesi var bunun Ukbe dedi diyor. Öncesi var bunun Ukbe dedi diyor. Ya Ukbe, ecvede minha, ecvedu minha. Ukbe, daha güzeli var, daha güzeli var. Fenazartu, döndüm kim bu adam? Fe idahu Umar ibnül Hattab. Bir de baktım ki Ömer. Ömer, bundan daha güzeli var dedi diyor. Mehye ya Ebu Hafs. Peki nedir o daha güzel dediğin şey? İnnehu kâle ânifen kable en tecî. Ukbe, sen gelmeden önce Resulullah demişti ki, yani sen konuşmanın yarısını yakaladın. Bu yarısı senin hoşuna gitti. Güzel bir abdest, iki rekat namaz kılana ne güzel cennet vaat ediyor. Bakın bakın, harika harika diye mutlu oldun. Daha güzeli var bunun be dedi diyor. Mâ minkum min ehadin yetevadda'u buyurmuştu ki az önce, sizden biriniz bir abdest alıp fe yuhsinul vudu'e abdestini de güzel ederse sümme yekulu hine yefrugu min vudu'ihi abdestini bitirince de eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh deyiverirse illa futihat lehu ebvabul cennetis semaniye yedhulu min eyyiha şa'a. Cennetin 8 kapısı onun için açılmış olur. Hangisinden isterse gider demişti. Yok be, sen kaçırdın bu cümleyi diyor. Şimdi burada tabii önce biz nostaljik bir duyguyla, bilmiş olma özentisiyle hadis öğrenmiyoruz elhamdülillah. Her ne kadar dersimiz abdest adabı ile ilgili bir ders değilse de Ömer bin Hattab'ın daha harikası var dediği şey bir görev oldu. Demek ki abdesti bitirince, ayakları yıkadıktan sonra, tuvalette değilse insan, kurulanırken, eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demek lazım. Abdestle ilgili abdest duaları yoktur. Hadis-i şeriflerde yoktur. İmam Nevevi el-Ezkarında rahmetullahi aleyh sağdan soldan abdeste şu dualar okunursa uygun olur, müstehaptır demiştir. Yani abdeste bu dualar var. Ama ashab-ı kiramdan bize nakledilmiş, yüzünü yıkarken, başını meshederken diye bu şekilde dualar ashab-ı kiramdan nakledilmemiştir. Fakat bu Ebu Davud da hadis-i şeriftir. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Abdestten sonra, tuvalette değil. Tuvalette zikir yapmak caiz değil. Şimdi burada ne gördük? Gördüğümüz şu. Ömer bin Hattab ile Ukbe bin Amir radıyallahu anhuma nasıl paylaşıyorlar bilgileri? Ne demişti El-Bera İbni Azib? Ya biz bu hadislerin hepsini peygamberden duymadık. Örnek gördük. Şimdi Ukbe de hadisi tam duymamış. Şimdi günün birinde herhangi birimiz bir hadisin bir parçasını bir sahabinin naklettiğini, o hadisin uzantısını da başka bir sahabinin naklettiğini görünce, sahabiler çelişkili bilgi veriyor yahu diyor. Birine baksana Peygamber aleyhisselam Efendimiz şöyle yaptı diyor, öbürü de işte örnek buradan kaynaklanıyor. Aynen bunu onlarca, yüzlerce örneklendirebiliriz bunu. Hayvanları ahıra soktum, hemen Resulullah'a yetişeyim dedim. Gittim, iki abdest alıp iki rekat namaz kılana cennet vacip olsun demişti. Ukbe bunu bir yerde hadis olarak söyleyecek. Söyledi nitekim. Orada Efendimiz 15 dakikadır konuşuyormuş meğer ki. 20 dakikadır konuşuyormuş. Tutmuş Ömer omuzundan, Ukbe daha harikasını söyledi demiş. Sen ne diyorsun yahu demiş. Daha harikasını söyledi. Çünkü iki rekat namaz kılacaksın. Ondan sonra o namazda ihlasın olacak, biraz yokuşa sürüyor. Bu eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, bu işi halletti deyivermiş Ömer. Çok tatlı bir örnek üzerinden ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, nasıl titiz bir şekilde birbirlerine din aşısı yaptıklarını, aman sen bir satır eksik biliyorsun deyip ona bir satır fazla yüklediğini, şunu doğru biliyorsun dediğini göreceğiz. Bunun başka örnekleri sık sık karşımıza çıkacak inşallah. Mesela Ayşe annemizin defalarca ikazı vardır. Söyleyin Ebu Hureyre yanlış biliyor. Öyle değil o. Peygamber aleyhisselam Efendimizin evindeki bir sahneyi herkesten iyi biliyor. Dışarıdakiler zannediyorlar böyle olmuştu diyorlar. Ayşe düzeltiyor, öyle değil, böyledi diyor. Bunun için istidrakatu Ayşe, Ayşe'nin düzeltmeleri diye eser bile yazılmıştır. O derece yani Ayşe'nin düzeltmeleri var. Ayşe'ye de düzeltmeler var. Neden? Resulullah'tan başka hiç kimse masum değil ki. Elhamdülillah bize ise konserve yapılmış olarak geldi bunlar. Düzeltileni düzeltildi, eksiği yok, fazlası şöyle deyip bize getirildi. Elhamdülillah Rabbimize hamd ederiz. Bu nimeti bize lütfettiği için. Tekrar toparlayacak olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini, yani sünnet-i seniyyeyi Allah müdafaa ediyor. Din olarak sahipleneceksiniz diyor. Huzu diyor, alın bunları diyor. İki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi ben söyledim ne yaparsanız yapın demiyor. Bu dindir, size verdim bunu diyor. Ashab-ı kiram herhangi bir şekilde bu dini yani bulduk bulduğumuz kadar demediler. Nakış nakış bunu zihinlerine yerleştirdiler. Bize eksiksiz aktarmaya gayret ettiler. Elbette beşer olarak beceremedikleri oldu. Yapmak istedikleri halde yapamadıkları oldu. Bizi onlar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren, bize ulaşan hadislerin, bize ulaşmış Kur'an gibi dinimiz olduğu bölümü bizi ilgilendiriyor. İnşallah devamında ashab-ı kiramın hangi gayretlerle bu dini, hadisleri, Kur'an'ı ile bu dini bize ulaştırmak için çalıştıklarını göreceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Vallahi